Onun için bu mevzu bu kadarlıkla şimdilik burada bırakalım. Önümüzdeki derste sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesi içinde, edası içinde bir iki hususu artı düşünüyorum. Bu kadarlıkla ittifa edelim. Lillahi Teala el-Fatiha. Muhterem Müslümanlar, anlatılan her meselenin bir nazari yönü vardır. Bir de meselenin ameli yönü vardır. Nazari yönünde biz anlatılan şeye inanmaya çalışırız. Safi, temiz inancımıza mani engelleri bertaraf etmeye, kanaatımızı dupduru bir hale getirmeye çalışırız. Bu kanaati mücerred planda bırakmamak için ameli durumumuzla işin imdadına koşarız. Her nazarinin yanında ameli durum yok ise o zayıftır, devam etmez. Kısa ömürlüdür, çabuk söner gider. Allah'a inanıyorsunuz. Bunu sağlamlaştırmak, pekiştirmek için Mevla-i Müteal'in kapısında yüzünüz mütemadiyen onun kapısının eşiğinde olması gerektir. Bu sağlam kanaatinizin solmaması, itikadınızın ölmemesi, iç aleminizin sönmemesi için buna zaruret vardır. Resulullah'a inanıyorsunuz. Hakkında destanlar yazacak şekilde ona inansanız, fakat sünnetini kendinize rehber etmeseniz, o yolda bir müddet yürüseniz dahi bir gün inhiraf edecek ve ayrılacaksınız. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama kanaatiniz sünnet-i seniyyesine ittiba ile olacaktır. Arkasından ayrılmayacak, dediklerini terk etmeyecek, kendisinin piştar olduğunu bir an dahi hatırdan çıkarmayacaksınız. Öldükten sonra dirilmeye mi inanıyorsunuz? Delillerle, bürhanlarla bu meseleyi takviye ettikten, zıtlarını kalpten ve kafadan sildikten, aksini ihtimalleri yıktıktan sonra şayet amelle işin imdadına koşmaz iseniz, bu dahi uzun ömürlü olma silinir gider. İşte bu büyük nazari hakikatin dahi ameli bir yönü vardır. Bu ancak ameli yönüne dayanarak yaşayacaktır. Haşre öldükten sonra dirilmeye yardım edecek ameli yön salih amellerdir. Mümin bir an salih amelden dur olmayacaktır. Onun için tevbe edenlerde, Hakk'a rücu edenlerde aranan vasıflardan bir tanesi bu idi. İllellezine amenu ve amilus salihat. İnnel insane lefî husr. İllellezine amenu ve amilus salihat. Sümme radednahu esfele zâfilin. İllellezine amenu ve amilus salihat. Yutâf aleyhimul azâb. Ve yuhlet. اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتٍ حَسَنَاتٍ Bütün bunlarda görülüyor ki, yıkıcı küfür, dalalet ve günahların yıkıcılığını müteakip, mümin Cenab-ı Hakk'a döndüğü ve döneceği zaman, imandan sonra salih amel şart koşuluyor. Mümin salih amelle cenneti kazanır. Mümin salih amelle cennete girer, cehennemden kurtulur. Mümin salih amelle kıyametin dehşet saçan manzarasından masum kalır. Mümin salih amelle kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe haline getirir. Mümin vicdanlara cehennemin oturduğu, kalbi ve kafayı sardığı, etrafa salındığı günde bütün dehşet engiz manzaralardan ancak salih amelle kurtulur. Yüzlerce ayatü beyinat bize bu husustaki birinci rüknü anlatıyor. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsana zayinden, amelinden başka ne vardır? Öyleyse siz bütün kanaatlerinizi ameli durumla takviye etme mecburiyetinde olduğunuza inanacaksınız. Allah'a imanınız amelle takviye edilecek. Resulullah'a imanının sünnet-i seniyyesine ittiba ile takviye edilecek. Öldükten sonra dirilmeye inanma kanaati size ebediyen bir rehber olarak kalacak Fakat onun rehberliği salih amel sayesinde devam edecektir. Bu rehberi, bu kaideyi, bu esası ve bu rükünü bırakmayacaksınız. Birinci rükününüz olarak temessük edeceksiniz. Ebu Hüreyre radıyallahu teala hazretleri anlatıyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama bir kadın geldi. Mescitte onu meşgul bulduğundan kendisini ben dinledim. Kadına sordum, ne halin var? Ben zina ettim dedi, zayıf vaka. Bir çocuk dünyaya geldi zinadan. Ve sonra onu öldürdüm, benim için bir fereç, bir makreç var mı dedi. Ben memnun olmadığımı ifade ettim. Sözlerimle Resul-i Ekrem'in huzuruna da böyle çıkmasının uygun olmayacağını anlattım. Sonra namaz kıldık, o da bir tarafta kırık kalbiyle, mahzun gönlüyle namaz kıldı. Namazdan sonra onu gördüm, Resul-i Ekrem'e sokuldum. Ya Resulallah, bir zaniye geldi, bir katile geldi, zina etmiş ve sonra doğan çocuğunu öldürmüş, munzam günahlar işlemiş bir mücrime geldi. Ben hiç huzuru Resulullah'a gelme der gibi bir şey dedim ona. Bi'se ma kulte ya Ebu Hüreyre. Ne fena söz söyledin ya Ebu Hüreyre. İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen salihen fe ulaike yubeddilullahu seyyiâtim hasenat. Bilmiyor musun? Kur'an bütün bu senin söylediğin günahları saydıktan sonra diyor ki, ancak tövbe eder Allah'a döner, kalbiyle Allah'a teveccüh eder, İman eder, salih amel yaparsa Allah, onun sonsuz şer kabiliyetini hayır kabiliyetine çevirir. Defteri amalindeki seyyiatı hasenata çevirir. En kötüyü, en mücrimi ve mücrimeyi en masum, en safi hale getirir. Yerimden fırladığım gibi kadının yanına koştum. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın dediğini dedim. Kadın bir hey çekti ve secdeye kapandı. Allah'a rücu ediyordu. Meçhul tabiinin imamı bize ayrı bir vakayı anlatıyor. Bu vakayı mürsel olarak anlatıyor çünkü Resul-i Ekrem'den anlatıyor doğrudan doğruya. Allah Resulü oturuyordu mecliste. Yaşlı, ayakları zor vücudunu taşıyan bir ihtiyar içeriye girdi. Kiprikleri dökülmüştü, gözleri göremiyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın dizlerini karşı verdi ve oturdu. Racülün şeyhun fecere ve gadere ya Resulallah hel min tevbetin lehu dedi. Gadretmiş, fücur yapmış, günaha girmiş, işi bitmiş bir yaşlı. Tövbe var mı ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eteşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Sen la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor musun? Adam içinden gelerek eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedi. Allah Resulü, Allah senin hücurunu da, kadrini de, her şeyini bağışladı buyurdu. Yaşlı için gençlik bağışlanmış gibi olmuştu. Kapalı cennet yolu, tıkanmış cennet yolu açılmış gibi olmuştu. Ayaklarına, beline bir zindelik gelmiş gibi olmuştu. Allahu Ekber deyip secdeye kapanıvermişti. Hakkın kapısı. Dönecek, kalbini düzeltecek, imanına salih ameli inzimam ettirecek, Rabbinin kapısında sağlam bir kullukla devam edeceksin. Kanaatlerin bu sayede kuvvet kazanacak. Haşir akidesi rüsuh bulacak. Ve sen onunla hayatını tanzim etme imkanını bulacaksın. İman ve salih amel. Saniyen rahmeti ilahi, en son ve en ilk merceğimiz ve mencamız. Ondan başka kuvvetli, ümit bağladığımız hiçbir yer yoktur. Mevla-i Müteal, mevizenin başında okuduğum ayet-i kerime ile bizi içimize inşirah hasıl eden bu ilahi ufka çekiyor nazarlarımızı, hissiyatımızı. Rahmetini nazara veriyor. Rahmeti ilahi ile haşirde kurtulacak. Rahmeti ilahi ile kabir koridorunu geçecek. Rahmeti ilahi ile hesap cenderesinden çıkacak. Rahmeti ilahi ile cennete vasıl ve yine rahmeti ilahi ile cehennemden masum ve mahfuz kalacağız. اَنَا اِنْدَ ظَنَّ عَبْدِ بِي اَنَا اِنْدَ ظَنَّ عَبْدِ بِي وَاَنَا مَاهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي Ben kulum beni nasıl zannediyor söyleyeyim. Beni nerede nasıl anarsa öyle zuhur ederim, öyle tecelli ederim. Kulum beni zannettiği gibi bulur. Resul-i Ekrem tatlı bir tabloda anlatıyor. Kulun hesabı görülüyor. Defteri duruluyor, dürülüyor. وَسِقَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا جُرُوهُ arasında yerini alıyor. Ayakları kamçılıya kamçılıya. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ لَا رَبِّكَ يَوْمَ اِذْنِ الْمَسَاقِ Ayetiyle ifade edilen dehşetli bir manzara içinde cehenneme doğru sevk olunuyor. Bir aralık dönüp de hesabın görüldüğü yere bakıyor. Rahim ve Rahman olan Allah soruyor Celle Celaluhu. Rahmaniyet ve rahimiyetiyle hazırladığı cehennemden, cennetten mahrum kalan bu zatın bakışına bakıyor da soruyor. Sorun kuluma niçin geriye baktı? Soruyorlar. Niçin dönüp de hesap mahalline baktın? Ben Rabbim hakkında böyle düşünmüyordum. Ben öyle düşünüyordum ki ne kadar günahla gelmiş olursam olayım. Haydi seni affettim desin beni cennete koysun. Rahmet ihtizaza gelmişti. Kufran tepesinde onu örtendi, perde halindeydi. Allah ferman ediyordu. Kulumun yüzünü cennete çevirin ve oraya sevin. Biraz evvel ayakları kamçılayarak yürüyen kul, وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Ayetiyle anlatılan, tasvir edilen zümre arasına girmiş ve cennete sevk olunuyordu. Rahmet-i İlahi'den ümit ederim ki o kul ben olayım. O kadar cürmüme rağmen Cenab-ı Hak bağışlasın. İyi insanlar içinde, salihler içinde bu bendeyi de cennete koysun. Müminin en mühim bir melceği, müminin en kuvvetli noktayı istinadi Cenab-ı Hakk'ın rahmetidir. Bu rahmetten zerre kadar ümidinizi kesmeyiniz. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser. Cürmünüze bakmadan gönlünüzü Allah'a verin. Cenab-ı Hakk'a çok itimat edin. Sizi mahşerin dehşetinden, cehennemin dehşetinden kurtaracağına itimat edin. Ve cennete koyacağına kavi bir imanla iman edin. Üçüncü noktayı istinadınız sizin tevbe olsun. Mevla'ya rücuğunuz olsun. Bin türlü günah işledikten sonra yeniden ona dönme duygusu ve düşüncesi içinizden silinmesin. Yolun neresinde olursanız olunuz. Günah ne noktaya varırsa varsın. İsyanlar nasıl sizi kaplarsa kaplasın. Fakat günahlarınızın ve isyanlarınızın daima onun gufran deryası içinde bir köpük parçasından ibaret olduğunu düşünün. Her şeyin bittiği ve tükendiği yerde ey Rabbim dediğiniz an onun sizin içinize inşirah hasıl edecek mübarek lebbeyk sesini duyacağınıza itimat edin. Kapısının tokmağına dokunduğunuz an sizi mağfiret edeceğine itimat edin. Tevbe duygu ve düşüncesini hayat yolunun hiçbir noktasında kafanızdan çıkarmayınız. Bu yolda, bu ebedi yolda önünüze çıkacak pek çok gaile, pek çok dehşet salıcı manzara vardır. Kabirden Rabbinizin cemalini göreceğiniz ana kadar o kadar korkunç şeylerle karşı karşıya kalacaksınız ki bütün bu yollarda sizin için bir rehber olacak tevbeniz. Hayatınızın belli safhalarında günah işledikten sonra ona dönmenizi ifade eden çeşitli varyantlar halinde, zikzaklar halinde tübtü ilallah sözleriniz karşınıza çıkacak. Bu karanlık yolda size ışık tutacak ve her vadide nebilerin şefaat gamzeden soluklarını duyacaksınız. Kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. Adem günah işledi. Günah Hristiyan anlayışı içinde Adem'den bize intikal etmedi. Cibilliyeti beşeriyede vardı günah işlemek. Ama akıllı Nebi ne yaptı? قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Rabbimiz nefsimize zulmettik. Eğer mağfiret etmezsen husranda olanlardan olacağız diyordu. ham teline dokunmuştu. Kufranın kapısını güzel çalmıştı. Rahmete iltica etmesini güzel bilmişti. فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Karşısında bir ufk gibi idealleşiyor. İdealleştikçe Hazreti Adem'in iştiyakını artırıyor. Bir abide gibi yükseliyordu. Adem Allah'ın tevvab ve rahim olduğunu görmüş. Nübüvvetin yüksek vayesine yeniden yükselmiş. Kendisinden istenen vazifeyi yapmıştır. Kelimullah olan Hazreti Musa bir darbeyle birisini öldürdükten sonra قَالَ رَبِّ اِنِّي زَلَمْتُ نَفْسِي فَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ Rabbim nefsime zulmettim, günah işledim, katil yaptım, فَغْفِرْ لِي beni mağfiret et diyordu. Mağfiret et diyen Hazreti Musa'ya فَغَفَرَ لَهُ Rabbisi onu bağışladı, hitabı yetişiyor, mağfiret ettiğini ifade ediyordu. O kalbini mısraf haline getiren ve sinesinde bir insanın ısrafını taşıyan Hazreti Davud, وَذَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ Hazreti Davud Allah'ın kendisini imtihan ettiğini zannetmiş, istiğfar etmiş ve secdeye kapanmıştı. Cenab-ı Hak onu nübüvvet vayetiyle yeniden serfiraz kılmış, mağfiret buyurmuştu. Hazreti Süleyman fafirli deyince Cenab-ı Hak seni de mağfiret ettim diye ferman etmişti. Tarihin hangi vadisinde olursa olsun, sözü sohbeti, havası edası yerinde, kâmeti bâlası mükemmel binlerce insan binlerce vadide, Rabbim dediği an imdatlarına koşulmuş, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ فَرْمَانِ سُفَانِسِيلَ onlara mukabele yapılmış, muamele yapılmış, günahları mağfiret edilmiş, kendileri eski payeleriyle serfiraz edilmiştir. Bütün bunlardan şunu anlıyoruz. Beşer nerede, ne zaman, ne yaparsa yapsın, el verir ki bütün kalbiyle yeniden Mevla'ya dönsün. Düştü fakat yine doğrulsun ekin gibi tıpkı. Doğrulsun Mevla'ya teveccüh etsin. Çamura düştü üstünü, başını silsin. Yeniden huzuru kibriyaya doğru koşsun. Rabbini daima gafur ve rahim olarak bulacaktır. 20. asrın 500-600 milyon aşkın bütün günahkar Müslümanları, mücrim Müslümanları Cenab-ı Hakk'ın bu engin rahmetinden ümitlerini kesmesinler. Dünyevi hayatlarını Cenab-ı Hak mamur edeceği gibi bu sayede uhrevi hayatlarını da mamur edecek, dünyada da ve uhrada da onları mesut ve bahtiyar kılacak, nebilerin arkasından haş ve neşr edecektir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri yolunda kaim ve daim eylesin. Her türlü dehşetten kurtulmamızın vesilesi olan salih ameli yapmaya, tevbeyle serfiraz olmaya, rahmete bel bağlamaya bizleri muvaffak eylesin. أَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَى النِّظَامُ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللّٰهِ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. بعد الله اللهم كلّه اتقوا الله وأطيعوه. Allah'a karşı çok saygılı olun. İçiniz Allah'a haşyetle meşbu bulunsun. Allah'tan çok korkun, Allah'ın himayesine girin, Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Sizi cennete götürecek doğru yolla sırat-ı müstakimle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla emrediyor. Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor. Gördüğünü bin hadiseyle size gösteriyor.